Book 2 39 39 39 تعطل السيارة Motorstopp Motorstopp أين توجد أقرب محطة وقود؟ Var är närmaste bensinstation? Var är närmaste bensinstation? معي عجل مبنشر. Jag har fått punktering. Jag har fått punktering. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Kan ni byta däck? Kan ni byta däck? احتاج عدة لترات ديزل. Jag behöver ett par liter diesel. Jag behöver ett par liter diesel. ليس معي بنزين بالمرة. Jag har slut på bensin. Jag har slut på bensin. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Har ni en reservdunk? Har ni en reservdunk? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Var kan jag ringa? Var kan jag ringa? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Jag behöver en bärgningsbil. Jag behöver en bärgningsbil. أبحث عن كراج تصليح. Jag letar efter en verkstad. Jag letar efter en verkstad. لقد وقع حادث سيارة. Det har hänt en olycka. Det har hänt en olycka. أين يوجد أقرب تليفون؟ Var är närmaste telefon? Var är närmaste telefon? هل معك جوال؟ Har ni en mobil på er? Har ni en mobil på er? نحتاج إلى مساعدة. Vi behöver hjälp. Vi behöver hjälp. أتصل بطبيب. Ring efter en läkare. Ring efter en läkare. Attasil bishurta. Ring på polisen. Ring på polisen. Rakhsak min fadlak. Era papper tack. Era papper tack. Rakhsak al-qiyada min fadlak. Ert körkort tack. Ert körkort tack. رخصة السيارة من فضلك. Kan jag få ert registreringsbevis, tack. Kan jag få se ert registreringsbevis, tack.